أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 83. ayeti kerimesine gelmiştik. Rabbimiz Lut aleyhisselamın kavmiyle mücadelesini anlatıyordu. Lut aleyhisselam, alemlerde görülmedik, İnsanlık alemini bırakın, hayvanlar aleminde bile görülmedik bir ahlaksızlığı sergileyen, toplumunu uyarmış, bu işten onları vazgeçirmeye çalışmış, onları Allah'a kulluğa davet etmişti. Ama toplum Lut aleyhisselam'ı dinlememişler ve bakın sonunda şunlar olmuştu. فَاَمْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ. Bunun üzerine Lut'u ve ehlini, Lut aleyhisselamı ve taraftarlarını kurtardık. İllem ra'eteh, yalnız karısı, kânet minel gâbirîn, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu. Evet, bunun üzerine peygamberi ve onun safında yer alanları, tercihlerini peygamberden yana kullananları kurtardık. Ancak hanımı müstesna. Çünkü o geride kalanlardan oldu. Veya onun karısı helake uğrayanlardan oldu. Veya Lut aleyhisselamın karısı rahmetten ve kurtuluştan mahrum olanlardan oldu. Temizlikten, temizlenmeden yana olan, Allah'ın istediğinden yana olan peygamberi ve onunla birlik olanları kurtardık ve وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Geriye kalanların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakıverin. Evet, cinsel ahlaksızlığı doruklaştıran bir toplumun akıbeti de işte böyle oldu. Allah'ın ve elçisinin kendilerinden istediği tertemiz bir hayata razı olmayarak pislikten hoşlanan bir toplumun akıbeti işte böyle oldu. Ayetinde ifade edildiği gibi Allah onların işlerini bitiriverdi. Müminleri kurtarırken Rabbimiz kafirlerin kökünü kazıyıverdi. Ama burada dikkat ederseniz karısı müstesna diyor Rabbimiz. Evet, görüyoruz ki iman etmedikleri sürece peygamber karıları, peygamber kızları, peygamber oğulları, peygamber babaları, peygamber amcaları bile kurtulamıyor. Öyleyse ancak inananlar kurtulacaktır. Bunun dışında ne nesep bağı ne de başka bağlar hiçbir değer ifade etmeyecektir. Evet, Lut aleyhisselamın karısı da helak edilenler arasındaydı dünyada ve helak edilenlerin arasında olacak ahirette. Bildiğimiz kadarıyla Lut aleyhisselama toplumu içinden sadece iki kızı iman etmişti. Bundan başka hiç kimse iman etmemişti. Allah'ın elçisi yıllarca anlatmış, yıllarca uyarmış, yapmayın, etmeyin demiş. Bu gidişiniz dünyada azaba, ahirette de cehenneme doğru bir gidiştir demiş, toplumunu çok açık ve net bir biçimde uyarmıştı. Gelin ey insanlar, Rabbinize iman edin. Gelin Rabbinizin sizden istediği bir hayatı yaşayın. Gelin kendi hayatınızı kendiniz belirlemeye ve keyfinizin istediği şeyleri yapmaya kalkışmayın. Sizin bir sahibiniz ve yaratıcınız vardır. Sizler hayatınızı Rabbinize borçlusunuz. Rabbiniz denemek için sizi bu dünyaya getirdi. Sizden öncekiler gibi şu anda sizler de imtihandasınız. Gelin inadı bırakın da Müslüman olun. Rabbinize teslim olun diye yıllarca uyardı onları ama dinlemediler. Allah'ın elçisini kale almadılar. Yan çizdiler. Keyifleri ağır bastı. Şehvetleri ağır bastı. Menfaatleri ağır bastı da Rablerine ve Rablerinin elçisine isyan edince Allah da onların defterlerini dürüverdi. Evet, üzerlerine bir yağmur gönderdi de Rabbimiz işlerini bitiriverdi. Bir toplum daha siliniyordu tarih sahnesinden. Allah diyor ki onların akıbetleri ne oldu bir bakıverin. Lut kavminin Kur'an'da bir başka ismi de Mu'tefikat'tır. Yani altı üstüne getirilmiş bir toplum manasına. Allah üzerlerine bir yağmur göndermiş. O yağmurun arasında taş yağdırmış ve melekler de her bireri 500 bin kişiden ibaret olan iki şehrin altını üstüne getirivermişler. Bu toplumun bulunduğu yer bugünkü Bahrul Muhit, yani Ölü Deniz diye anılan Lut Gölü ve çevresidir. Burası deniz seviyesinden çok daha aşağılarda bir çukurdur ki bu toplumun yere battığının göstergesidir. Böylece insanlık Allah'a kafa tutan bir toplumun ne hale geldiğini bir daha görüyordu. İnsanlık Allah'ın gücüne kuvvetine bir daha şahit oluyordu. Ama ne gariptir ki insanlar ibret almıyorlar. Zalimlerin sonu hep böyle olduğu halde yine de insanlar onların hemen arkasından hiçbir şey olmamış gibi zalimliklerine devam edebiliyorlar. Gerçekten çok garip bir şeydir bu. Bize karşı rahmeti sonsuz olan Rabbimiz bu kitabının her bir suresinde sürekli bizi uyarıyor. Ey kullarım, dikkat edin. Ben sizlere ısrarla bunu anlatıyorum. Ben size bu helak konusunda peşin bir kanaat, peşin bir bilgi veriyorum. Bu konuda kesin bir kanaate vararak hata etmeyesiniz diye önceden sizi uyarıyorum. Önceden size bilgi ulaştırıyorum. Sizden öncekilerin, atalarınızın düştükleri yanlışı, onların yanılgı noktalarını, sapak noktalarını size çok açık ve net bir biçimde anlatıyorum ki sizler de onların yanlışlarına düşmeyesiniz. Bu size bir uyarı değil mi? Ne oluyor size? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gelin akıllarınızı başlarınıza alın da sizler de onlar gibi kezzebe yapmayın. Gelin onlar gibi sizler de bu gerçekleri, bu helak yasasını yalanlamayın. Yalan saymayın beni. Yalan saymayın ölüm ötesi hayatın hesabını. Onların durumlarını görün de kendinize gelin buyurmaktadır. Burada şunu da söyleyelim ki, bu bizim için de en güzel örnek olacaktır. Bakın Allah'ın elçileri anlatıyor, anlatıyor. Yine de insanlar kabul etmiyorlar. Öyleyse biz de birilerine anlatınca hemen adam olmalarını beklemeyeceğiz. Bizim karşımızda da birileri bizi ve bizim kendilerine sunduğumuz anlıyoruz İslam'ı kabul durumunda kendimizi asla sıkıntıya sokmayacağız. Unutmayacağız ki bizden çok daha şerefli bir Allah elçisine sadece iki tane kızı iman ediyor. Bunun dışında hiç kimse inanmıyor. Ayrıca Resulullah Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz ki, yarın hiç ümmeti olmayan peygamberler gelecektir Allah huzuruna. Bir ömür çırpınmalarına karşılık, yalanlanmalarına, hakarete maruz kalmalarına karşılık, kendilerine inanan bir tek insanın bile olmadığı Allah elçileri. Ama onların da bizim de görevimiz, insanların kalplerine imanı sokmak değildir. Onların da bizim de görevimiz, anlatmamız gerekenlere ısrarla anlatmaktır, duyurmamız gerekenlere ısrarla duyurmaktır, göstermemiz, örneklememiz, sevdirmemizdir. Gerisi Allah'a kalmış bir şeydir. Önemli olan, batan toplumların içinde batmayıp kurtulanların rolünü üstlenebilmektir. İşte tarih boyunca Rabbimizin kutlu elçilerinden de, onların yolunun yolcusu olan bizlerden de istediği budur. Bunu yaptığımız sürece Rabbimiz bizden razı olacaktır inşallah. Bundan sonra Rabbimiz bir zalim dosyası daha açacak. Herhalde bu bölümün son zalim dosyası olacak bu dosya. Bu da Şuayb Aleyhisselam ve toplumunun dosyası. Bakın Rabbimiz 85. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Ve ila medyene ehahum şuayba. Kale ya kavmi'budullâhe mâ lekum min ilahin gayruh. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb aleyhisselam onlara şöyle dedi. Ey milletim, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Rabbinizden size bir beyine, bir ayet geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksiltmeyin. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. Islah ettikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer inanıyorsanız, eğer iman ediyorsanız, bilin ki bunlar sizin için hayırlıdır. Evet, bu surede özetler halinde Rabbimiz elçilerinin kavimleriyle mücadelesini anlatır. Bu bölümde de Rabbimiz Şuayb Aleyhisselam'ın toplumuyla mücadelesini anlatacak. Ancak bu peygamberin toplumuyla mücadelesinde itikadi konulardan ziyade muamelat konularına dikkat çekilecek. Yine önceki peygamberlerin toplumları gibi bu toplumun da Allah'a inanan ama inandıkları Allah'a ortak koşan bir toplum olduğunu görüyoruz. Allah'a iman eden ama inandıkları Allah'ı hayatlarına karıştırmamadan yana olan bir toplum. Belki hayatlarının ibadet bölümünde Allah'ı söz sahibi kabul edip, muamelat konusundaki prensiplerini Allah'tan başkalarından almaya çalışan, hayatlarını muamelat bölümünde Allah'tan başkalarını yetkili kabul eden bir toplum. İşte Şuayb Aleyhisselam, hayatı parçalayıp, onun bir bölümünde Allah'ı, öteki bölümünde de başka Rableri dinleyen toplumunu sadece Allah'a kulluğa ve tevhide davet ediyordu. Evet, toplum Medyen toplumu ve peygamber de Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Medyen toplumu Akabe Körfezi'nin Suudi Arabistan taraflarına doğru bakan bir bölgede yaşamış bir toplumdur. Bugünkü Tebuk taraflarında yaşamış bir toplum. Afrika'yı Asya'ya bağlayan uluslararası ticaret yollarının geçtiği çok önemli bir ticaret ülkesinde yaşamış bir toplum. İşte böyle bir topluma Allah elçi olarak Hazreti Şuayb'ı gönderir. Şuayb Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim'in torunlarından olduğu rivayet edilir. Toplumun en büyük hastalığı muamelat konusuna Allah'ı karıştırmamak ve ölçü tartıya riayet etmemek. Ölçü ve tartıda kapitalist bir hayatın ortaya konması. Maddeci ve materyalist bir anlayışın doruklaştırılması. Ahiret inancının, hesap kitap duygusunun diskalifi edilip dünyanın birinci plana alınması ve bunun sonucu olarak da putlaştırılan dünya ve dünyalıklara ulaşabilmek için her şeyin meşru sayıldığı bir toplum. Hazreti Şuayb'ın önce tıpkı önceki elçilerin yaptığı gibi bu toplumu Allah'a kulluğa çağırdığını görüyoruz. Kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka kulluk yapacağınız ilahınız yoktur. Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz, Allah'tan başka kendisine ibadet edeceğiniz, sizin üzerinizde yetki ve otorite sahibi yoktur. Yaratıcınız o, rızık vericiniz o, hayat programınızı belirleyen odur. Ondan başka hayatınızda minnet duyacağınız, hesap ödeyeceğiniz ne göklerde ne de yerde başka bir varlık yoktur. İşte böyle bir Allah'ı dinleyin. Çünkü قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ Rabbinizden size apaçık beyineler gelmiştir. Öyleyse Rabbinizin emrettiği biçimde ölçü ve tartıya riayet edin ve insanların mallarını eksiltmeyin. Evet, Allah'ın peygamberi evvela toplumunu tevhide davet ettikten sonra ölçü ve tartı konusunu, ticarette dürüst davranmaları konusunu gündeme getirir. Elbette tevhidi kavrayamamış, Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanamamış bir insanın, içine iman ve akide yerleşmemiş bir toplumun, ameli hayatının düzelmesi de mümkün olmayacaktır. Yani Allah'ı, Allah'ın kendisini tarif ettiği biçimde tanımayan ve inanmayan bir adama bir kısım amellerden söz etmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü ne adına yapacak da adam bunları? İnsanlara önce Allah anlatılacak, cennet anlatılacak, cehennem anlatılacak, hesap kitap anlatılacak, yani cenneti ve cehennemi olan, sonunda hesaba çekecek olan bir Allah anlatılacak ve ondan sonra da işte bu Allah hatırına şunları şunları yapman lazım denecek. Sadece Allah'ı dinlemen ve Allah'tan başka hiç kimseyi dinlememen gerekir denecek. Yani insanları şirkten, küfürden arındırıp onların kalplerine imanı yerleştirmeliyiz. İşte Allah'ın elçisi de İşe buradan başladıktan sonra onların hayatlarındaki bir bozukluğa dikkat çekiyor. Ölçü ve tartıya riayet edin ve insanların eşyalarını eksiltmeyin. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin diyor. Evet, ölçü ve tartıya riayet edilmeli ve insanların eşyaları zinhar eksiltilmemeli. Bu emir ticaretin her çeşidini içine alan bir emirdir. İhtiyaç olmayan şeyleri reklamlar vasıtasıyla ihtiyaçmış gibi göstermekten tutun da insanların şartlandırılmasına, satılmaması gereken malın satılmasına kadar enflasyon yoluyla çaktırmadan sade yağdan kıl çeker gibi insanların ceplerine el uzatmaya varıncaya kadar her türlü mal eksiltmeyi içine almaktadır ve bunların her türlüsü yasaktır, haramdır. Bakın, Mutaffifin suresinde de Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. Veylül lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestevfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun elâ yazunnu ulaike ennehum meb'uthun. İnsanlardan kendileri bir şey ölçerek aldıkları zaman tam alan, tam ölçen ama insanlara bir şey ölçüp tartarak verdiklerinde ise eksik tutan, eksik ölçen kimselerin vay haline. Bunlar tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı? Yani kendi lehlerine ölçüp biçtiklerinde farklı, başkalarına ölçüp biçtiklerinde farklı ölçüp biçenlere veyl olsun diyor Rabbimiz. Bir konuda fikir beyan ederken kendilerine yönelikse farklı, başkalarına yönelikse farklı beyanlarda bulunanlara, birinden mal alacaksa onu kötüleyip kendisi aynı malı satacaksa onu övenlere, yani kendisi için başka, insanlar için başka düşünüp uygulayanlara veyl olsun. İşte bu mutaffifliktir. İşte bu hainliktir. Yani başkasına geldi mi şöyle, kendine geldi mi böyle davrananlara veyl olsun. Mesela adam başkalarını eğitmeye çalışır ama kendi evini ihmal eder. Başkalarının çocuklarını eğitmeye gider ama kendi evindekilerle hiç ilgilenmez. Yani iş kendisine döndürüldüğünde evine sünnet girmeyen, mutfağına Kur'an girmeyen, yemesine içmesine, kazanmasına harcamasına Kur'an girmeyen kimse de aynıdır. Bu adam da mutaffiftir anlayabildiğimiz kadarıyla. Evet, Rabbimiz diyor ki, ölçü ve tartıya iyi riayet edin. İnsanların mallarını eksiltmeyin. İnsanların haklarını yemek suretiyle onlara zulmetmeyin. Eğer bir toplumun hayatı Allah'a iman esasına dayanmıyorsa, ekonomik hayatı Allah'a materyalist bir anlayışa dayanıyorsa, yani küfre ve şirke dayanıyorsa, o toplumda mutlaka zulüm olacak. İnsanlar her şeyi kendi menfaatlerine göre mutlaka o toplumda ezenler ve ezilenler olacaktır. Çünkü hayatları Allah'a iman esasına dayanmayan, hayat programlarını Allah'tan almayan toplum fertleri bencildirler, hotbindirler. Sadece kendilerini düşünen, kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, tüm dünya kendilerine verilse bile bir türlü doymayan insanlardır. Bundan dolayıdır ki daha çok kazanabilmek için insanlara ölçüp tartarken hep eksik ölçüp tartacaklar ve insanlara zulmedeceklerdir. İşte Medyen ahalisi de böyleydi. Rivayetlere göre ticarette kullandıkları altın ve gümüş paralardan insanlara verirken bir kısmını keserek, eksilterek veriyorlardı. İşte şu anda bizim toplumda enflasyon da aynı şeyi gerçekleştirmektedir. Tabii bu şekilde insanların birbirlerine zulmetmelerini sağlayan şu anda yaşadığımız sistemin ta kendisidir. Allah'a iman ve teslimiyet esasına dayanmayan bu sistem her gün insanların ceplerindekini biraz daha eksiltmektedir. Ama bizler de buna yardımcı oluyoruz. Adamın borcu var, ödemiyor. Kesinlikle borçlanmadan uzak duralım. Özellikle ve ısrarla bunu diyeyim. Bu iş bu toplumun en büyük belasıdır. Ekonomik insan olma belası bu toplumun en büyük belasıdır. Yani bizim hep borçlanmadan yana olmamız, Allah korusun borçlanmaya karşı cesur olmamız, hepimizin sonunda ekonomik insan olmamız demektir. Ekonomik insan birilerinin hoşuna gidiyor. Bu düzenin hoşuna gidiyor. Yani niye sadece para düşünen birisi olayım ben? benim böyle sadece para düşünen bir ekonomik insan olmaya hakkım yoktur. Niye ekonominin egemenliği altında bir hayat süreyim ben? Benim sahibim, beni yaratan benden böyle bir hayat istemiyor. Yani benim hayatımda böyle paradan puldan başka düşünecek bir şeyim yok mu ya? Yok şunu alacağım, yok şunu satacağım, yok şu taksit deyip, yok bu ödemeydi. Hedef böyle para olunca da elbette birileri birilerine haksızlık edecek, birileri birilerine zulmedecektir. Evet, bakın Allah'ın elçisi dedi ki böyle yapmayın. Bir de وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Ey kavmim! Allah'a inananları Allah yolundan alıkoyup ve o yolun eğriliğini dileyerek tehdit edip her yolda pusu kurup oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını hatırlayın da bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakıverin. Evet, bakın Allah'ın elçisi diyor ki, ey kavmim, her bir yolun üzerine oturup, insanları Allah yolundan uzaklaştırıp, kendi yollarınıza çağırmayın. Yolda eğrilik arayarak, yolun eğrisini isteyerek, insanların yollarını eğip bükerek, insanların dinlerini, İnsanların yollarını bozmayın. Anlayabildiğimiz kadar bunun birkaç manası var. Birincisi, bu toplum Asya, Afrika ve Avrupa'nın ticaret kervanlarının geçtiği, kesiştiği merkezi bir noktada oturan bir toplumdu. Bu bölgeden geçen ticaret kervanlarının yollarını değiştirerek kervanları soymaya çalışıyorlardı da Rabbimiz bunu yapmamalarını, böyle bir ahlaksızlıktan vazgeçmelerini öğütlüyordu. Tıpkı bugün reklamlar vasıtasıyla insanları şartlandırmak suretiyle insanların yollarını değiştirerek yazar kasalarının önlerine uğramalarını sağlayarak onları soymaya çalışan insanların yaptıkları gibi. Ayet-i kerimede anlatılan ikinci konu da şöyledir. Devletin toplumun önemli köşelerini ellerine geçirerek, önemli noktalarına oturarak, iktisadi, ekonomik, hukuk, eğitim sahalarını ellerine geçirerek, toplumun dinlerini, toplumun hayatlarını, hayat programlarını bozuyorlardı. Mesela medyayı, basın ve yayın araçlarını ellerine geçirerek, bütün bu sahip oldukları imkan ve araçlarla insanların düşüncelerini, insanların inanışlarını ve dinlerini bozuyorlardı. Ellerine geçirdikleri bu vasıtalarla insanları şartlandırarak hakkı batıl, batılı hak, beyazı siyah, siyahı beyaz göstererek toplumun tüm ahlaki değerlerini bozuyorlardı. Tıpkı bugün aynı vasıtaları ellerine geçirerek aynı köşe bucakları kaparak insanların dinlerini, insanların inanışlarını ve düşüncelerini bozmaya çalışan zalimler gibi. Devletin, toplumun bütün imkanlarını, halkı soyarak elde ettikleri tüm ekonomik güçlerini bu yolda harcayan, bu toplumun dinini bozma ve toplumu dinsizleştirme yolunda kullanan zalimler gibi. Ekonomiyi bozuyorlar, hukuku bozuyorlar, eğitimi bozuyorlar, kılık kıyafeti bozuyorlar, halkın paralarıyla yazdıkları güya din dersi kitaplarıyla halkın dinini bozuyorlar. Allah'ın dinini bozuyorlar. Allah'ın dinini eğip büküyorlar. Ve işte din budur diye insanların karşısına bozuk bir din çıkarıyorlar. Allah'ın dinini kaldırarak yerine resmi bir din çıkarıyorlar. Kendi heva ve heveslerine göre hayata karışmayan, hayatta hiçbir etkinliği olmayan, kendi tanrılıklarına, kendi egemenliklerine evet diyen bir din çıkarıyorlar ve işte din budur diyorlar. Din mi arıyorsunuz ey Müslümanlar? İşte din budur diye bir yığın batılı, bir yığın felsefeyi, bir yığın bid'ati insanların karşısına sunuyorlar. Ya da bunun bir başka anlamı, her bir yolun başına oturarak, yolu değiştirerek, yolun kurallarını kendileri koyarak, yolun özelliğini bozarak insanları Allah yolundan uzaklaştırıyorlar. Kaynağın başına oturarak, insanları bu dinin temel kaynaklarından uzaklaştırarak, kendi yazıp çizdikleriyle insanların dinlerini karma karışık hale getiriyorlar. 3 kuruşluk dünya menfaati adına, 5 kuruşluk statü adına insanları kendi yollarına, kendi anlayışlarına çağırarak kitap ve sünnetten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet, dün de bugün de insanlar bunu yapıyorlar. Şu anda da insanları Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine çağırmayarak kendilerine, kendi cemaatlerine, kendi anlayışlarına, kendi yollarına veya kendileri gibilerinin yollarına çağıranların tamamı, bilelim ki Allah kullarının dinlerini karma karışık etmeye çalışan insanlardır. O kadar çok insan sözü, o kadar çok insan hayatı duyuyor ki bu insanlar, ne yapacaklarını, nasıl amel edeceklerini şaşırıyorlar. Filan şöyle dedi, falan böyle dedi. Filan şöyle uçmuştu, falan böyle kaçmıştı. Acaba bizler bunların hangisiyle sorumluyuz? İnsanların kafaları karma karışık hale geliyor. Bırakalım bunları da Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini anlatalım. Net ve açık bir biçimde İslam'ı gündeme getirelim de insanlar da ne yapacaklarını, neyle amel edeceklerini bir bilsinler. Evet, ey Medyen toplumu ve ey şu anda Medyen'i aratmayacak biçimde Allah kullarının yollarını, Allah kullarının dinlerini bozmaya çalışanlar, yapmayın bunu. Allah'ın kullarının dinlerini bozmayın. Allah'ın dinini bozmayın. İnsanlara Allah'ın dinini olduğundan farklı bir biçimde sunarak onların dinlerini eğri büğrü hale getirmeyin. İnsanları Allah'ın dininden saptırmaya çalışmayın. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Sizler azken, güçsüzken Allah'ın sizi hem mal yönünden, hem güç ve kuvvet yönünden, hem makam mansıp yönünden güçlendirdiğini hatırlayın. Şu anda sahip olduğunuz her şeyi size Allah vermedi mi? Onu düşünün ve sizden önce şu anda sizin yaptığınız fesadı yapanların akıbetlerinin nasıl olduğuna da bir bakıverin. Eğer sizler şu anda bu fesatlarınıza devam edecek olursanız, onların başlarına gelenlerin sizin de başınıza geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. وَاِنْ كَانَ تَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ وَتَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِم۪ينَ İçinizde madem ki benimle gönderilene inanan bir topluluk var ve inanmayan bir topluluk var, o halde Allah'ın aramızda hükmünü bildirmesine kadar sabredin. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِم۪ينَ O Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır, en iyisidir. Eğer benim getirdiğim dine, benimle gönderilen mesaja sizden bir kısmınız inanmış ve bir kısmınız da inanmamışsa, yani ben Rabbimden gelen bu mesajı açık ve net bir biçimde size sunduğum halde içinizden bir grup inanmış, bir grup da reddederek saflar ayrılmışsa, saflar belirginleşmişse, o zaman benim diyebileceğim veya benim üzerime düşen şudur: fasbiru hatta yahkumallahu beynena ve huve hayrul hakimin. Öyleyse Rabbim aramızda hüküm verinceye kadar sabredip bekleyin. Sabredin Allah aramızda hükmünü verene kadar. Çünkü Allah bu işi böyle muallakta bırakmayacaktır. Kimimiz iman ederken kimimiz reddediyorsa elbette Allah bu konuda haklıyı ve haksızı açığa çıkaracaktır. Bu hükmün nasıl olacağını bilmiyoruz. Geçmiştekilere Allah ne yaptı? Onların inananlarına nasıl bir hüküm verdi? Aynen onun gibi bizim hakkımızda da bir hüküm verecektir. Çünkü o Allah hüküm verenlerin ve verdiği hükmünü en güzel bir biçimde uygulayanların en hayırlısıdır. Evet, işte inanmayanlara karşı bugün de Müslümanın demesi gereken budur. Şuayb aleyhisselam aynen böyle diyordu. Şuayb aleyhisselama hatibul enbiya denir. Allah'ın elçisi en güzeli konuşur. Demek ki biz de anlatacağız bu insanlara ölçüyü tartıyı sağlam yapmalarını, insanların mallarını, haklarını yememeleri gerektiğini, insanların inanışlarını bozmamaları gerektiğini söyleyeceğiz. Eğer inanmazlarsa tıpkı Şuayb aleyhisselam gibi biz de diyeceğiz ki, inanan var, inanmayan var. Allah aramızda hükmünü verinceye kadar siz de bekleyin, bizler de bekliyoruz diyeceğiz. Ama şurasını hiçbir zaman unutmayalım ki, yeryüzünde batıllar asla hakkın varlığına tahammül edemezler. Yeryüzünde kafir, müminin varlığına asla tahammül edemez. Hak taraftarları, yani müminler, batıl taraftarları kafirlerle herhangi bir savaşa girişmese de az evvel ifade edildiği gibi, madem ki ey kafirler sizler inanmadınız, öyleyse bizler de Allah aramızda hükmünü verene kadar bekleyeceğiz dese de batıl taraftarları yine de rahat durmazlar. Yine de hakka karşı barıştan İlahi yana yasa olmaz. Budur ve bu yasa tarihin hiçbir döneminde değişmemiştir. Bakın ne diyorlar. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِه۪ينَ Toplumun büyüklük taslayan ileri gelenleri melek grubu dediler ki, ey Şuayb, ya bizim dinimize dönersiniz ya da andolsun ki seni ve inananları seninle beraber kasabamızdan çıkarırız. Şuayb aleyhisselam da onlara dedi ki, evvelev künne kârihin, biz istemesek de mi, biz kerih görsek de mi? Evet, işte her zaman olduğu gibi melemin tehdidi. Her dönemde ileri atılan, devlet yönetimine sahip olan, devletin kaynağını yiyen, devletin imkanlarından nasiplenen ve bunun için de devletin zevalinden en çok korkan, daha doğrusu kendi menfaatlerinin zevalinden ödü kopan ve bunun için de her dönemde herkesten önce öne atılan melek grubu dediler ki Allah'ın elçisine, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Ey Şuayb, ya bizim dinimize dönersiniz ya da seni ve sana iman edenleri ülkemizden çıkarırız. Ya adam gibi olursunuz ya bizim dediğimiz gibi inanır, bizim istediğimiz gibi düşünür, bizim istediğimiz gibi giyinir, bizim istediğimiz gibi yaşarsınız, bizim istediğimiz gibi laik ve demokrat olursunuz ya da andolsun ki sizi memleketimizden söküp atacağız. Ya bizim gibi iktisadi bozukluklara ses çıkarmaz, bizim ahlaksızlıklarımıza siz de sahip çıkarsınız, bizim hayatımıza, bizim yasalarımıza, bizim ticaretimize, bizim çalıp çırpmamıza, yetimlerin haklarını, devletin imkanlarını kullanmamıza hiç laf etmezsiniz. Bizim hukukumuza, bizim eğitim anlayışımıza, bizim kılık kıyafet anlayışımıza ses çıkarmazsınız ya da sürülmeyi göze alırsınız. Siz bilirsiniz. Ya bizim faizlerimize, bizim gasplarımıza, bizim genel evlerimize, bizim fuhuşlarımıza, bizim rüşvetlerimize dil uzatmayarak fitne çıkarmazsınız yahut da sizi ülkemizden süreceğiz diyorlar. Yani ya bizim huzurumuzu kaçırmaz, düzenlerimizi bozmazsınız ya da sürülmeyi göze alırsınız diyorlar. Ya bizim hayatımızı benimsersiniz ya da çeker gidersiniz diyorlar. Görüyor musunuz? Allah elçisine ve beraberindeki müminlere kafirlerin tehditlerini, yani dilim varmıyor demeye ama başka da çarem yok. Ya bugün biz Müslüman değiliz ya da bugünün kafirleri değişmiş. Onlara denenler bugün bize denmiyor. Evet, dünkü kafirlerin müminlere söyledikleri bugün bize söylenmiyor. Ya kafirler değişmiş ya da Müslümanlar değişmiş. Kafir hiçbir zaman değişmeyeceğine göre herhalde bugün onlar karşısındaki biz Müslümanlar değiştik. Ya bizim hayatımızı kabullenirsiniz, ya bizim anlayışlarımıza dönersiniz, ya bizim metotlarımızla hareket edersiniz, ya bizim gibi demokratik usullerle çalışırsınız, bizim prensiplerimize uyarsınız ya da sizi ülkemizden çıkarırız. Aslında bunu onlara biz demeliydik. Onlara bunu biz söylemeliydik. Ama biz demeyince onlar diyorlar tabii bunu bize. Biz demiyoruz onlara bunu. Biz diyoruz ki vazgeç yahu bu işten. Etliye sütlüye karışma. Sakın ileri gitme. Kim diyor? Kayınpederimiz diyor, bacanağımız diyor, babamız anamız diyor. Biz böyle davranınca da elbette onlar bize bunu deme hakkını elde ediyorlar. Evet, Allah'ın elçisi Şuayb aleyhisselam karşısında toplum bu tehditleri savuruyorlardı. Çünkü şunu kesin olarak biliyorlardı onlar. Eğer Şuayb aleyhisselamın Allah'tan getirdiği mesaj toplumda maya tutarsa, o zaman toplum hayatını bu mesaja göre düzenleyecek ve toplumda zulümden eser kalmayacaktı. Toplumda materyalizm, toplumda maddecilik tutunamayacak, toplum fertlerinden hiçbirisi diğerlerini sömüremeyecek, kimse kimsenin kanını ememeyecek, kimse kimseyi ezemeyecek, kimse kimsenin sırtına binerek para kazanamayacaktı. Dolayısıyla bu melenin hortumları, gelir kaynakları kesilecekti. İşte bundan dolayı herkesten önce bunlar peygamberin karşısına dikiliyorlar ve onun davetinin insanlar tarafından kabul görmesini engellemeye çalışıyorlardı. Hud suresinde de toplumunun Hazreti Şuayb aleyhisselama şöyle dedikleri anlatılıyordu. Kalu ya Şuaybu esalatuke te'muruke en netruke ma ya'budu aba'una ev en nef'ale fi emvalina ma neşâ inneke le entel halimur raşid. Ey Şuayb, babalarımızın tattığını bırakmamızı emreden veya mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamızı men eden senin namazın mıdır? Sen doğrusu aklı başında yumuşak huylu birisin dediler. Evet diyorlar ki ey Şuayb, senin namazın mı emrediyor bunları sana? Atalarımızın, babalarımızın senelerdir tapındıkları tanrılara, babalarımızın, atalarımızın senelerdir uyup geldikleri bu yasalara itaat etmememiz gerektiğini ve sadece Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini sana söyleyen, sana emreden, senin namazın mı? Veya hayatımızı düzenleyen yasalar konusunda, ticaret hayatımızı belirleyen, hukukumuzu, eğitim hayatımızı düzenleyen yasalar konusunda sadece Allah'ı dinlememiz gerektiğini sana emreden senin namazın mı? Veya mallarımız konusunda dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmaktan seni namazın mı men ediyor? Ne oluyor? Bu mallar, bu mülkler bizim değil mi? Bu mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmayacak mıyız? Yani dilediğimiz yerden kazanıp dilediğimiz yerde harcama yetkimiz olmayacak mı? Namazın mı söylüyor bütün bunları sana? Namazın mı emrediyor? Demek ki Allah'tan mesaj alma makamı olan namazın böyle bir misyonu vardır. Namaz bütün hayatı düzenleme fonksiyonuna sahiptir. Kıldığı namaz kişiye sadece Allah'a kulluğu, sadece Allah'ı dinlemeyi ve Allah'tan başkalarını dinlememeyi, Allah'tan başkalarına kulluk etmemeyi öğretmesi lazımdır. Namaz kişiyi tüm hayatında Allah'a teslimiyete götürmelidir. Malı konusunda, evladı konusunda, hanımı konusunda, zamanı konusunda dilediği gibi hareket etmemesini, tüm bu konularda sadece Allah'ı dinlemesini emreden bir fonksiyona sahip olması gerekir namazın. Namaz insanı tüm kötülüklerden nehyeder ayeti de işte bu gerçeği anlatır. Yani namaz kişinin tüm hayatını düzenleyen bir özelliğe sahiptir ve böyle bir namaza namaz denir. Namaz kıldığı halde hayatını Allah'a teslim etmeyen kişinin kıldığı namaza namaz denmez. Namaz kıldığı halde malı konusunda Allah'ı söz sahibi bilmeyen, namaz kıldığı halde hukukunda Allah'ı söz sahibi bilmeyen, namaz kıldığı halde ekonomik anlayışında Allah'ı söz sahibi bilmeyen, namaz kıldığı halde eğitimi konusunda Allah'tan başkalarının yasalarını uygulayan bir adam namaz kılıyor değildir. Namaz kılmıyor demektir. Evet, Allah elçisinin karşısında batılın tehditlerinin estiğini görüyoruz. Ama kafirler ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl tehditler savururlarsa savursunlar, Allah'ın elçisi asla taviz makamında değildir. Allah'ın elçisi Hazreti Şuayb Aleyhisselam taviz vermeye yetkili bir makamda değildi. İşte bakın, onların bu tür tehditleri karşısında Allah'ın cevabı çok net ve kesindi. Kale evelev kunna karihin, yani biz istemesek de mi? Yani bu sizin bize sunduğunuz hayattan razı olmasak da mı bunu bize yapacaksınız? Veya bu kendi vatanımızdan çıkmak istemesek de mi bizi çıkaracaksınız? Zorla ve zorbayla bizi kendi ülkemizden çıkaracaksınız öyle mi? O zaman قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra ona dönecek olursak, doğrusu Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimizin dilemesi bir yana, dininize dönmek bize yakışmaz. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Rabbimiz, bizimle milletimiz arasında hak ile sen hüküm ver. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın ya Rabbi dediler. Evet, bakın Allah'ın elçisi diyor ki, Allah bize hidayetini gösterip bizi dalaletten, sapıklıktan kurtardıktan sonra tekrar eski dalalet ve sapıklığa dönecek olursak, o zaman bizler Allah'a açık bir iftirada bulunmuş oluruz. Eğer Rabbimizin gönderdiği hakkı, hidayeti, doğru yolu tanıdıktan sonra, Rabbimizden gelen hakka inandıktan sonra, eğer sizin sapıklıklarınıza, sizin milletinize, sizin dininize, sizin anlayışlarınıza, sizin yasalarınıza, sizin dolandırıcılıklarınıza, sizin rüşvetlerinize, sizin kılık kıyafet anlayışlarınıza, sizin hukuk anlayışınıza, sizin hayat anlayışınıza tekrar dönersek, yani sizin gibi inanır, sizin gibi yaşamaya kalkışırsak, o zaman Allah'a karşı en büyük iftiraya kalkışmış oluruz. Evet, eğer sizin bu sapık dininize, bu sapık hayat programınıza, bu sapık anlayışlarınıza, bu sapık hayat tarzınıza dönersek Allah'a en büyük iftirayı yapmış oluruz. Eğer sizler de bizler de Allah'ın bu hükümlerini duyduktan sonra, Allah'ın yolunu ve hidayetini tanıdıktan sonra sanki bunları duymamış gibi, tanımamış gibi hala eski hayatımıza devam edecek olursak Allah'a en büyük iftirayı yapmış oluruz. Çünkü bir peygamber için asla geri dönüş yoktur. Peygamber yolunun yolcuları için de bu böyledir. Peygamber de, peygamber yolunun yolcuları da hidayeti tanıdıktan ve ona iman ettikten sonra tekrar eski küfürlerine, eski şirklerine dönmektense bin defa ateşe atılmayı tercih ederler. Çünkü gerçekten hakkı tanıdıktan sonra insanın onu bırakıp da batıla uyması çok daha zor ve çok daha çetrefilli ve yorucudur. Tevhidi tanıyan, Allah'ı tanıyan, Allah'a kulluğu tanıyan bir adamın Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarına kulluğu insanda insanlık haysiyeti bırakmaz. Öldürür. Böyle bir insan için insanlar tarafından boynuna gem vurulup zorla Allah'tan başkalarına kulluğa çağrılması kadar korkunç ve hakir bir şey yoktur. Yeryüzünde bundan daha hakir bir kulluk türü de düşünülemez. Öyle değil mi? Allah bile kainatın sahibi ve yaratıcısı olduğu halde, insanların sahibi olduğu halde, insanlardan böyle zoraki bir kulluk istememektedir. Ama batıl bu şekilde hakimiyetini kurunca, gücü eline geçirince insanlar hem akıllarını, hem dinlerini, hem nesillerini, hem de servetlerini kurtaramazlar. İnsanlar batıllara karşı mükellefiyetlerinin gereği olarak her şeylerini kaybederler. Çünkü doyumsuzlardır ve insanların her şeylerine el koyarlar. En sonunda bu batıllar insanların namuslarına bile el atarlar. Bir baba kızını batılların istediği gibi okutmaktan, bir koca karısını batılların istediği gibi giydirmekten bile kurtaramaz. Halbuki Allah'a kullukta bu risklerin hiçbirisi yoktur. Evet, bakın Şuayb Aleyhisselam diyor ki, قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا. Eğer biz Allah'ı ve Allah'ın hidayetini, Allah'ın yasalarını, Allah'ın dinini tanıdıktan sonra sizinkilere uyarsak Allah'a en büyük iftira yapmış oluruz. Çünkü bizi Allah yarattı ve bu hayatı bize Allah verdi. Bu hayatı bize veren Rabbimiz bunun için vermedi. Kendisinden başkalarına kulluk etmemiz için vermedi bu hayatı. Bu hayatı bize, bizi kendilerine kulluğa çağıranlar vermedi. Bu hayatı bizi kendi yasalarına boyun bükmeye çağıranlar vermedi. Bizi de, yaşadığımız bu hayatı da onlar yaratmadı. Bizi de yaşadığımız bu hayatı da Allah yarattı. Ba'de iz neccanallahu minha. Üstelik de Rabbimiz bizi bu hayattan kurtardıktan sonra, küfürden, şirkten, ahlaksızlıktan ve tüm pisliklerden kurtardıktan sonra, bizi küfrün, şirkin karanlıklarından tevhidin aydınlığına çıkardıktan sonra nasıl olur da sizin pislik içindeki hayatınıza dönebiliriz? Sizin bu ahlaksızlıklarınızı nasıl kabul edebiliriz? Nasıl olur da sizin bizi çağırdığınız karanlık hayatınıza dönebiliriz? Yani bir Müslümanın küfürden, şirkten ve tüm pisliklerden kurtulduktan sonra tekrar o eski pisliklere dönmesi nasıl mümkün olacaktır? Bir Müslüman için böyle bir durumla karşı karşıya gelmesi bin defa ateşe atılmaktan daha beter bir şeydir. Çünkü bu dünyanın ateşi belki onun canını alabilir ama imanını asla. Dünyada yanma insanın canını alacaktır belki ama onun cennetini asla alamayacaktır. وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا. Bizim oraya, sizin çağırdığınız hayata dönmemiz asla mümkün değildir. Böyle bir düşünceyi, böyle bir fikri akıllarımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Ama Rabbimizin istemesi müstesna. Yani biz sizin bizi kendisine çağırdığınız hayata asla razı olmayacağız ama Allah'ın dilemesi müstesna diyorlar. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Çünkü güç ve kuvvet Allah'tadır. Kalpleri eğirip çeviren, kalplere hakim olan Allah'tır. Biz sadece O'na tevekkül edecek, sadece O'na güvenip sığınacak, sadece O'na dua edecek, sadece O'na kulluk etmeye devam edeceğiz. Ötesinde nelerin olacağını